الله الرحمن الرحيم حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. مت ہلاؤ قرآن کے ساتھ اپنی زبان جلبازی کی وجہ سے. یہ آیت کریم ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام یعالجو محسوس کرتے تھے من تنزیل قرآن اترنے سے شدتاً تکلیف ہو. نبی علیہ السلام یعالجو محسوس کرتے تھے من تنزیل قرآن اترنے سے شدتاً کیا محسوس کرتے تھے؟ تکلیف اور مشقت. اچھا وکان مما یحرک شفتیہ. تو نبی علیہ السلام اپنے لبوں کو جلدی جلدی ہلاتے تھے جلدی جلدی ہلاتے تھے. کس طرح؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے لبوں کو ہلاتے تھے فرمایا میں آپ کے سامنے اپنے لبوں کو اس طرح ہلاتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَإِذَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ. اے شاگرد میں اپنی لبوں کو ہلاتا ہوں تیرے سامنے کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما جیسی نبی علیہ السلام اپنی لبوں کو ہلاتے تھے. آگے ابن عباس کا شاگرد سعید کہتے ہیں قال سعید انا احرکہما میں اپنی لبوں کو ہلاتا ہوں جیسے میں نے دیکھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یحرکہما. نفحرکا نو سعید نے ہلائے شفتیہ اپنی ہونٹوں کو. فانزل اللہ تعالی جب حضور مشقت برداشت کرتے تھے قرآن سے اور لبوں کو ہلاتے تھے اللہ نے فرمایا مت ہلاؤ قرآن کے ساتھ اپنی زبان لتا جلبے تاکہ اب جلدی پڑے. ان علینا جمع بے شک ہماری ذمہ ہے اس کا جمع کرنا تیری سینے میں او قرآن اور اس کا جاری کرنا آپ کی زبان پر. جمع یعنی جمع حولا کا صدر کا آپ کا سینہ قرآن جمع کرے گا. او قرآن یعنی تقرأہ آپ کی زبان اس کو پڑھے گی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب ہم قرآن پڑھ جاتے ہیں فَتَّبِعْ قُرْآنَ ہماری قرآت کی پیچھے لگو. ابن عباس فرماتے ہیں فَتَّبِعْ کا معنی فَاسْتَمِعْ لَهُ ہمارا قرآن سنو. وَأَنصِتْ اور خاموش رہو. اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهَا بے شک ہماری ذمہ ہے ان تَقْرَأَهُ کہ آپ اس کو پڑھیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد اِذَا أَتَاهُ جِبْرَائِيل جب جبرائیل آتے تھے استمع اس کے قرآت کے دوران سنتے تھے. فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرَائِيل جب جبرائیل چلے جاتے تھے قَرَأَهُ النبی علیہ السلام حضور پڑھتے تھے قرآن کو کما قَرَأَهُ جیسے جبرائیل پڑھتے تھے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانا قال حدثنا موسى بن ابی عائشہ قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس. ابن عباس اس آیت کی تفسیر کرتا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک مت ہلاو قرآن کے ساتھ اپنی زبان لتعجل بہ جلد بازی کی خاطر. اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ نبی علیہ السلام یعالجو محسوس کرتے تھے من التنزیل قرآن اترنے سے شدتاً تکلیف. ابن حجر نے کہا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن اترنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کرتے تھے. یہ تکلیف کس وجہ سے تھی؟ تو اس کی تین وجوہ بیان کی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے بوجھ پڑتا تھا. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تو یہ قرآن پاک کا اپنا بوجھ ہے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتاً، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم اترنے سے بوجھ اور مشقت محسوس کر دیتے، ایک سبب. دوسرا سبب ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ اگر ہم جنسوں کی مجلس میں آپ بیٹھ جائے تو آپ بوجھ محسوس نہیں کریں گے، آپ کو وقت بہت اچھا پاس ہوگا، آپ تبلیغی ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ جائے بہت خوش وقت پاس ہوگا، آپ عالم علماء میں بیٹھے تو بہت اچھا وقت جو ہے وہ پاس ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی تبلیغی آدمی چرسیوں میں پھنس جائے تو اس بیچارے پر ایک گھنٹہ ایک ہزار سال تک لمبا ہوتا ہے کہ نہ جنسوں میں پھنس چکا ہوں. تو ہم جنسوں کی مجلس ہلکی ہوتی ہے اور نا جنسوں کی مجلس جو ہے وہ بھری ہوتی ہے. تو وہی کی نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نشین جبرائیل ہوتا تھا، جبکہ وہ آپ کا نا جنس تھا، آپ بشر ہے وہ نورانی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، اس انجان ہستی کی ملاقات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ محسوس کرتے تھے. اس لیے ابن عباس فرماتے یعالج من التنزیل شدتنا، کہ قرآن اترنے سے آپ بوجھ محسوس کرتے تھے، کیونکہ قرآن اترتے وقت جبرائیل ساتھ ہوتا تھا، اب وہ حضور کا ہم جنس نہیں تھا اور نہ جنسوں کی مجلس میں انسان بوجھ محسوس کرتا ہے. یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ ابن حجر نے یہ بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام قرآن اترتے وقت بوجھ اس لیے محسوس کرتے تھے کہ یہ بھی حافظ ہے، یہ بھی حافظ ہے، جب یہ پڑھتا ہے اور یہ ساتھ ساتھ پڑھے تو اس کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا، اور اگر یہ حافظ ہے اور یہ حافظ نہیں ہے اور اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتا ہے تو پھر اس کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو آگے راستے کا تلاوت کا پتہ اس کو نہیں ہے. تو یہاں جبریل امین قرآن کا حافظ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. تو غیر حافظ جب حافظ کے ساتھ چلتا ہے قرآن میں تو وہ دشواری محسوس کرتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر حافظ ہونے کی وجہ سے حافظ کے ساتھ چلنے میں دشواری محسوس کرتے تھے. تو ابن عباس نے فرمایا کہ یعالج من التنزیل شدہ. ٹھیک ہے، یہ تین اسباب ہے بوجھ محسوس کرنے کا. آگے وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہلاتے تھے اپنی ہونٹوں کو. ہونٹ ہلانے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ جبرائیل حافظ تھے اور انجان بھی تھے، ناشنا بھی تھے، اور قرآن بھی ناشنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ جبرائیل کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، آپ کی رفتار جبرائیل کی رفتار کے برابر ہوتی تھی، اور یہ برابر تب ممکن ہے کہ حضور جلدی جلدی پڑھے. اس لیے کان یحرک شفتیہ، الفاظ قرآن کے ساتھ اپنے لبوں کو زیادہ ہلاتے تھے. تو جب زیادہ ہلاتے تھے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا احرکہما لک، شاگرد کو کہتے ہیں میں اپنی ہونٹوں کو آپ کے لیے اس طرح ہلاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکو ہلاتے تھے ہما اپنی لبوں کو میرے سامنے. آگے ابن عباس کا شاگرد سعید کہتے ہیں انا احرکہما، میں اپنی لبوں کو ایسا ہلاتا ہوں جیسے میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا یحرکہما. یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انا احرکہما لک، کہ میں اپنی لبوں کو ہلاتا ہوں تیرے سامنے، کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہ، جیسے حضور ہلاتے تھے. تو اعتراض یہ پڑتا ہے کہ یہ لبوں کا ہلانا تو غار حرا میں تھا. کہاں تھا؟ غار حرا میں، اور غار حرا ابتدائی نبوت ہے، اور ابن عباس اس وقت پیدا نہیں تھے، جب پیدا ہی نہیں تھے تو حضور کو دیکھا نہیں تھا، جب دیکھا نہیں تھا تو تحریک شفتین کو کیسے دیکھا تھا کہ حضور لبوں کو ہلاتے. بات سمجھ میں؟ تو ابن حجر نے یہاں اعتراض کیا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے وقت لبوں کو ہلاتے تھے. تو اعتراض یہ پڑتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس تو اس وقت پیدا نہیں تھے، جب پیدا نہیں تھی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، جب آپ کو دیکھا نہیں تھا تو آپ کی لبوں کی تحریک کو بھی نہیں دیکھا تھا، جب نہیں دیکھا تھا تو کیسے یہ نقل کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرک شفتیہ؟ ٹھیک ہے، اس کے دو جواب ابن حجر نے دیے. ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہ روایت مرسل ہے. مرسل کا معنی یہ کہ ابن عباس نے کسی صحابی سے سنا ہے، اس صحابی نے نبی علیہ السلام سے سنا، تو ابن عباس نے اپنے استاد کو حذف کر کے براہ راست حضور کی طرف نسبت کی. تو ابن عباس نے خود حضور سے نقل کیا ہے یا صحابی سے؟ اور اس صحابی نے حضور کو دیکھا تھا لب ہلاتے وقت، اس وجہ سے ابن عباس جو ہے وہ استاد کی نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تحریک شفتین کے وقت تو ابن عباس نہیں تھے، وہ پیدا نہیں تھے، لیکن یہ حضور نے بعد میں جب ابن عباس پیدا ہو گئے اور جب آپ بالغ ہو گئے اور جب آپ تفسیر قرآن کا حضور سے پڑھ چکے تھے تو حضور نے بعد میں بتا دیا. بات سمجھ میں آئی؟ جب حضور نے بتایا تو حضور نے لبوں کو بھی ہلایا، تو ابن عباس نے دیکھا، دیکھا تو نقل کر رہا ہے. تو اگرچہ اول تحریک کے وقت ابن عباس پیدا نہیں تھے، آپ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن بعد میں پیدائش کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، مفسر ہونے کے بعد جب حضور تفسیر پڑھاتے تھے عبداللہ ابن عباس کو، تو آپ نے یہ واقعہ بیان کیا ابن عباس کو، اس لیے ابن عباس تحریک شفتین کو نقل کر. بات آئی سمجھ؟ قال سعید انا احرکہما، میں بھی لبوں کو ہلاتا ہوں جیسے میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. یحرکہما نفحرک شفتیہ، سعید نے اپنی لبوں کو ہلایا جیسے ابن عباس نے ہلایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلایا، تو اللہ نے اتارا لا تحرک بھی لسانک، مت ہلاو قرآن کے ساتھ اپنی زبان. لا تحرک بھی لسانک پر ابن حجر نے ایک اعتراض کیا. اعتراض یہ ہے کہ ابن عباس کی تفسیر لا تحرک بھی لسانک کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ لا تحرک بھی لسانک سے مراد یہ ہے کہ حضور لسان ہلاتے تھے، اور ابن عباس نے کیا کہا یحرک لسان یا شفت ہے، لبوں کو ہلاتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قرآن کریم کے اندر تو تحریک لسان کا ذکر ہے، اور ابن عباس جو ہے وہ تحریک شفت ہے نقل کرتے ہیں تفسیر میں، تو تفسیر اور مفسر آپس میں تطبیق نہیں. ٹھیک ہے. اس کے ابن حجر نے بہت سی توجیحات کیے ہیں. ایک توجیحات یہ ہے کہ حدیث میں بھی اختصار ہے اور قرآن میں بھی اختصار ہے. حدیث ہی ہے کان مما یحرک شفت ہے، اصل میں تھا کان مما یحرک شفت ہے ولسانہ، لیکن لسان کو اختصاراً حذف کیا. اور قرآن میں بھی اختصار ہے لا تحرک بھی لسانک و شفتیک، یہاں شفتین کا ذکر ہے. بات سمجھ میں؟ لیکن قرآن نے اختصار سے کام لے کر شفتین ذکر کیا، تو قرآن میں بھی حرکت لسان و شفتین ہے اور تفسیر میں بھی حرکت لسان و شفتین ہے، لیکن قرآن میں اختصار کیا گیا اس طریقہ سے کہ شفتین کو حذف کیا، اور تفسیر میں اختصار کیا گیا اس اعتبار سے کہ لسان کو حذف کیا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک توجیہ. دوسری توجیہ یہ کی ہے کہ نبی علیہ السلام لسان کو بھی ذکر کرتے تھے اور شفتین کو، لیکن ابن عباس نے شفتین کو ذکر کیا لسان کو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شفتین ظاہر تھے اور لسان باتیں ہیں، اور بندہ ظاہر امور کو جانتا ہے، تو جس کو ابن عباس جانتا تھا اس کا ذکر کیا، جس کو نہیں جانتا اس کا ذکر نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ جیسے ظاہر کو جانتا ہے تو باطن کو بھی جانتا ہے، تو اللہ نے باطن لسان کا ذکر کیا. اللہ نے اپنے علم کے مطابق باطن لسان کو ذکر کیا، اور ابن عباس نے اپنے علم کے مطابق شفتین ظاہر کا ذکر کیا. دو توجیہ. تیسری توجیہ ابن حجر نے یہ کی کہ تکلم اصل میں زبان سے ہوتا ہے اور شفتین اس کی تا بے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لسان ذکر کر کے اصل پر اکتفا کیا، اور ابن عباس نے جو ہے شفتین ذکر کر کے کعبے پر اکتفا کر دیا. بات سمجھ میں؟ اصل تلفظ میں کون ہے؟ زبان, ٹھیک ہے, اور لب اس کی تابع ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اصل ذکر کیا کیونکہ خدا اصل ہے, وہ لسان. اور ابن عباس نے تبا ذکر کیا کیونکہ بندے کا سب کچھ بے تبا ہے, وجود بھی بے تبا ہے, تو اس نے تبا کو ذکر کیا جو لب ہے. بات آئی سمجھ؟ کتنے ہو گئے؟ تین. چوتھی توجیہ یہ ہے کہ بعض الفاظ صادر ہے زبان سے. نون, اب زبان کا سر تالو کے ساتھ لگاؤ تو نون نکلتا ہے, لبوں کی حرکت کی ضرورت نہیں ہے. اور بعض حروف کا تعلق شفتین کے ساتھ ہے, میم, زبان کڑی رہے لیکن شفتین اس کو ادا کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو قرآن کریم میں لسان کا ذکر کیا ان حروف کا اعتبار کیا گیا جن کا تعلق لسان کے ساتھ ہے, اور ابن عباس میں تفسیر میں شفتین کا ذکر کیا ان حروف کا اعتبار کیا جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شفتین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ چار توجیحات ابن حجر نے کی. انا علینا جمعہ وقرآنہ, ہماری ذمہ ہے اس قرآن کا جمع کرنا تیری سینے میں, وہ قرآن اور پڑھوانا تیری زبان پر. اچھا جی. قال جمعہ لک صدرک, یہ جمعہ سے کی تفسیر ہے, جمع کرے گا قرآن کو تیری لیے تیرا سینہ, وہ تقرأہ یہ قرآن کی تفسیر ہے, یعنی پڑھے گی قرآن تیری لیے تیری زبان. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب ہم قرآن پڑھے, فَاتَّبِعْ قُرْآنَا تو تم پیچھے رہو ہماری قرآت کے. فَاتَّبِعْ کا معنی یہ ہے فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ, غیر مقلد. یہ مسئلہ اپنے باب میں آئے گا کہ امام کی پیچھے مقتدی کے لیے قرآت کیسی ہے. تو غیر مقلد کہتے ہیں کہ قرآت خلف الامام فرض ہے, سورہ فاتحہ امام کی پیچھے پڑھو. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام کی پیچھے فاتحہ پڑھنا حرام ہے, اگر پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, دلائل اپنے باب میں آئیں گے, یہاں یہ ضمناً مسئلہ ہے. امام سے فرماتے ہیں کہ امام کی پیچھے قراءت اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں ہے انما جعل الامام لیتم بہ, امام اس لیے بنایا گیا تاکہ آپ اس کی اقتداء کریں. لیتم مانا لیتبع, کہ اس کا اتباع. اور فتبع کی تفسیر جو ہے ابن عباس نے کی ہے فتبع قرآن فاستمع له, جب تک ہم پڑھیں گے تو آپ سنیں, وہ انصت اور اب خاموش رہے. اب یہاں فتبع کا معنی کیا ہے؟ سننا اور خاموش رہنا. اور وہاں لیتم بھی کا معنی کیا ہے؟ لیتبع بھی, اس کا معنی کیا ہے؟ خاموش رہنا اور سننا. ٹھیک ہے, تو تم قرآن کی بھی منکر رہو اور حدیث کی بھی منکر رہو. ٹھیک ہے, یا یہاں سے یہ عینی نے یہ نقطہ نکالا ہے, چونکہ ابن حجر تو شافعی ہے اور شوافی کے نزدیک قرآت خلف الامام ہے, اس نے یہ نقطہ نہیں بیان کیا, یہ بدر الدین عینی حنفی نے بیان کیا ہے. کہو ابن عباس نے یہاں فتبع کا ترجمہ کیا ہے فاستمع, کہ قرآن سنو وانصت خاموش رہو. اور یہی تبع حدیث میں ہے انما جعل الامام لیتم بہ, اے لیتبع. اور اتباع کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کی قرآت کے وقت استماع کرو اور خاموش رہو. اچھا جی. ثم ان علینا بیانا, اس کا معنی ثم ان علینا ان تقرأہ, اس پر ابن حجر نے کہ اعتراض کیا ہے, وہ یہ کہ اس سے پہلے آیا ہے ان علینا جمعہ, اس کی تفسیر ہے جمعہ لک صدرک و قرآن تقرأہ, یعنی تقرأہ لک لسانک, ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو پھر یہاں آیا سما ان علینا بیانا یعنی سما علینا ان تقرأه، تو یہ تکرار ہے یا نہیں؟ وہ قرآن کا معنی کیا ہے؟ ان تقرأه، اس کا پڑوارا ہماری ذمہ ہے. اور یہاں بھی آیا ہے سما ان علینا بیانا یعنی سما علینا ان تقرأه، اس کا پڑوانا ہمارا ذمہ ہے. تو ان تقرأه اور بیانہ کا ترجمہ ایک ہوا، ان تقرأه. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ تکرار ہے. تو ابن حجر نے کہا ہے کہ اصل میں ایک پڑھنا ہے ایک پڑھانا ہے. پہلی جو آیا ہے ان علینا جمع وقرآن تقرأه، یعنی پڑھنا، جب آپ پڑھیں گے تو ہم توفیق دیں گے. اور یہاں ثم ان علینا بیانا، اس کا معنی کیا ہے؟ پڑھانا، یعنی پڑھانے کی توفیق بھی ہم دیں گے، کیونکہ یہاں بیان آیا ہے. اور بیان انسان اپنے سامنے کرتا ہے یا دوسروں کے سامنے کرتا ہے؟ دوستو بزرگوں بیٹھو، دین اور دنیا کا بیان ہوگا، بہت بڑا نفع ہوگا، تو وہاں مخاطبین موجود ہوتے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو پہلے سے قرات فی نفسی مراد ہے، اور یہاں سے قرات لغیرہ، یعنی پہلے کا معنی ہے کہ اس کا پڑھنا جاری کرنا تیری زبان پر ہمارا کام ہے، پڑھنے کی توفیق ہم دیں گے. بیان کا معنی پڑھانے کی توفیق ہم دے دیں گے، دوسروں کو سکھانے کی توفیق دیں گے. ٹھیک ہے. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک، نبی علیہ السلام لا تحرک نازل ہونے کے بعد، اذا اتاہ جبرائیل، جب جبرائیل آتے تھے، استماع، غیر مقلد پڑھتے تھے یا سنتے تھے؟ سنتے تھے. آئندہ بخاری چھپ جائے تو یہ روایت نکال لو، ٹھیک ہے؟ یہ تیرے مذہب کے خلاف ہے. اس نماز سنتے تھے. فاذا انطلق جبرائیل، جب جبرائیل چلی جاتے تھے، قرأه النبی علیہ السلام، پڑھتے تھے قرآن کو نبی علیہ السلام، کما قرأه. ٹھیک ہے. بس ایک بات رہ گئی، اس روایت کا ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت ہے، وہ ظاہر ہے. کیوں؟ اس لیے ترجمۃ الباب کیا ہے؟ کیفیت ابتدائی وہی، اور یہاں کیفیت ابتدائی وہی ہے کہ نبی علیہ السلام یو ہر ریکو شفت ہے، جلدی جلدی لبوں کو ہلاتے تھے، تو قرآن نے منع فرمایا لا تو ہر ریک بھی لسان کرے تاجلبے. کیفیت بیان ہے یا نہیں ہے؟ تو مناسبت اور مطابقت روایت کی ترجمہ الباب کے ساتھ بالکل بین و ظاہر ہے. وہاں ابتدائی وہی کی کیفیت وہ ترجمہ الباب ہے، اور ابتدائی وہی کی کیفیت حدیث میں یہ ہے یو ہر ریکو شفت ہے. ٹھیک ہے. حدثنا تبلیغی تو افغانستان سے چلے گئے کہ بلوچستان تھا؟